คุณผู้ฟังคะเหตุการณ์ต่อไปนี้ที่บีจะเล่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านรังสิตนะคะโดยเมื่อตอนที่คุณกิฟเรียนมาทางด้านเสริมสวยอยากมีร้านเสริมสวยเป็นของตัวเองแต่ว่าคุณพ่อเองก็ทำงานเกี่ยวกับการผ่าพิสูจน์ศพก็เลยทำให้มีเส้นสายทางนี้บ้างคุณพ่อบอกว่าถ้าหากว่าทำทางนี้จะได้เงินเยอะกว่าคุณกิฟเองก็เลยตกลงว่าจะลองทำดูก็คือการที่จะต้องไปแต่งหน้าให้กับศพนั่นเองค่ะเพราะว่าคุณกิฟเองก็เคยคลุกคลีอยู่กับศพมาตั้งแต่เด็กคุณกิฟก็เริ่มทำงานแต่งหน้าศพมาแล้วพักหนึ่งโดยรับทำเฉพาะแค่ในโรงพยาบาลแต่ว่ามีอยู่เคสหนึ่งค่ะเป็นผู้หญิงนักศึกษาผูกคอตายเนื่องจากว่ามีปัญหากับแฟนคุณกิฟก็ได้รับเคสนี้มาซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ4โมงเย็นโดยปกติแล้วเวลาแต่งหน้าศพจะต้องแต่งคนเดียวแล้วก็จะไม่มีใครมาคอยอยู่เป็นเพื่อนนะคะลักษณะตอนที่แต่งหน้าให้ศพนั้นคือศพจะนอนอยู่บนเตียงค่ะคุณกิฟจะขึ้นไปนั่งอยู่ข้างศพปกติก็จะมีโต๊ะให้นั่งอยู่ข้างๆแต่คุณกิฟเองก็ไม่ถนัดคุณกิฟจ้องมองดูหน้าศพในขณะที่ศพกำลังนอนหลับตาอยู่พอจะมองออกว่าเป็นผู้หญิงที่สวยละค่ะพลางก็นึกในใจว่าควรจะแต่งยังไงถึงจะออกมาดูดีให้เข้ากับรูปหน้าของศพเพราะว่าการแต่งหน้าให้ศพไม่ใช่ว่าจะแต่งสุ่ม 4 สุ่ม 5ได้คือจำเป็นต้องแต่งให้ตรงกับบุคลิกของศพด้วยโทนหน้าของผู้หญิงคนนี้จะออกไปในทางเซ็กซี่คุณกิฟเองก็เลยเน้นสีจัดจ้านนะคะในขณะที่กำลังแต่งอยู่นั่นเองค่ะคุณกิฟก็หยิบลิปสติกสีแดงซึ่งคุณกิฟคิดว่าน่าจะเหมาะกับเขามากที่สุดหลังจากคุณกิฟแต่งหน้าให้จนเสร็จก็เก็บของลงกล่องแต่เหมือนจะได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบมาที่ข้างหูเบาๆบอกว่าแดงกว่านี้ได้ไหมทำให้คุณกิฟตกใจค่ะสะดุ้งเลยรีบหันไปมองรอบตัวแต่ก็ไม่พบใครนะภายในห้องค่ะมีแต่คุณกิฟกับศพเท่านั้นคุณกิฟทำงานด้านนี้ก็พอจะรู้ว่ามันคืออะไรก็เลยพูดลอยๆไปบอกได้ค่ะเดี๋ยวทำให้ใหม่และเคสนี้ก็จบไปนะคะคุณกิฟเองจะทำงานไม่เป็นเวลาค่ะถึงแม้ว่าจะมีเคสเข้ามาในเวลาตีหนึ่งหรือตีสองก็ทำได้เคสต่อมาเป็นผู้หญิงค่ะโดนรถชนจนเสียชีวิตช่วงล่างเละจนมองไม่ออกส่วนช่วงบนยังไม่เสียหายอะไรมากเวลาประมาณ2 ทุ่มคนที่เฝ้าอยู่หน้าห้องเก็บศพก็มักจะไม่ค่อยอยู่ชอบแวบไปแวบมาจังหวะที่คุณกิฟกำลังจะเดินไปที่ห้องเก็บศพนั้นก็เห็นผู้หญิงใส่เสื้อสีดำกางเกงยีนขายาวเดินเลี้ยวเข้าไปในห้องเก็บศพด้วยความหวังดีก็เลยตะโกนบอกน้องคะเข้าไม่ได้นั่นห้องเก็บศพผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้ฟังไม่แม้แต่จะหันกลับมามองค่ะคุณกิฟก็เลยเดินตามไปเข้าไปในห้องคือปรากฏว่าเป็นห้องมืดนะคะคือห้องเก็บศพยังไม่ได้เปิดไฟเลยคุณกิฟก็เลยเปิดไฟดูปรากฏว่าในห้องเก็บศพไม่มีใครอยู่ค่ะเริ่มใจคอไม่ดีละแต่ก็ยังสงบจิตสงบใจเอาไว้ก็เลยเดินไปเล่าให้คุณพ่อฟังคุณพ่อก็เลยพาคุณกิฟมาในห้องเก็บศพและดึงลิ้นชักออกมาตู้หนึ่งเผยให้เห็นศพผู้หญิงใส่เสื้อสีดำส่วนเอวลงไปถึงขานี่คือแหลกไม่มีชิ้นดีเลยแต่ยังพอมองออกว่าใส่กางเกงยีนอยู่นะคะทำให้คุณกิฟสะอึกขึ้นมาเบาๆทั้งที่คิดว่าเตรียมใจมาดีแล้วแต่ก็ยังคงกดความกลัวเอาไว้ไม่มิดคุณพ่อก็เลยถามว่าคนนี้ใช่ไหมคุณกิฟตอบเสียงสั่นบอกว่าใช่คุณพ่อก็เลยบอกว่าคนนี้แหละที่จะให้แต่งหน้าให้คืนนี้คุณผู้ฟังคะถึงแม้ว่าคุณกิฟจะเริ่มรู้สึกผะอืดผะอมแต่ก็ยังคงต้องทำหน้าที่เพราะนี่มันคืองานและนี่คือเคสที่2ปกติของคนที่ทำอาชีพนี้นะคะไม่ว่าหน้าตาศพจะเป็นยังไงก็ไม่สามารถที่จะเกี่ยงงานได้มีอยู่เคสนึงเป็นผู้หญิงค่ะใบหน้านี่ยุบลงไปข้างนึงเลยนะสาเหตุเพราะทะเลาะกันกับแฟนก็เลยใช้ถังดับเพลิงนี่แหละกระแทกเข้าที่ใบหน้าอย่างเต็มแรงซึ่งการแต่งหน้าศพถึงแม้ว่าศพจะมีใบหน้าปกติก็แต่งยากอยู่แล้วคุณกิฟก็เลยยืนจ้องพินิจอยู่นานค่ะนึกในใจว่าควรจะแต่งยังไงดีตายุบลงไปข้างนึงจะเขียนอายไลเนอร์ให้ก็เขียนไม่ได้ก็เลยเว้นส่วนนี้ไว้และไปแต่งในส่วนอื่นตามปกติในขณะที่คุณกิฟกำลังแต่งหน้าศพอยู่นั้นจะรู้สึกได้เลยว่ามีคนมายืนอยู่ข้างๆตลอดเวลาค่ะทำให้บางทีคุณกิฟเองก็เผลอมองทางหางตาอยู่บ่อยๆแต่ไม่ว่ายังไงก็ต้องแต่งหน้าศพให้เสร็จก่อนก็เลยเพ่งสมาธิไปที่งานตรงหน้าในขณะนั้นความรู้สึกกลับชัดเจนขึ้นเรื่อยๆโดยปกติแล้วห้องดับจิตนี่มันจะมีอุณหภูมิที่เย็นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคราวนี้มันต่างไปจากคราวก่อนมันเหมือนมีไอเย็นของอะไรบางอย่างพวยพุ่งอยู่ข้างๆยิ่งทำให้รู้สึกขนลุกไปทั้งตัวความกลัวที่พยายามกดไว้จนมิด ก็เริ่มผุดขึ้นมาเรื่อยๆและในจังหวะนั้นเองที่คุณกิฟต์เนี่ยนั่งแต่งหน้าอยู่บนเตียงเดียวกับศพแต่อยู่ๆเตียงมันก็สั่นขึ้นกึกกักกึกกักคือเหมือนมีคนจับเขย่าค่ะคุณกิฟต์ก็ต้องรีบดีดตัวถอยออกห่างจากเตียงด้วยหัวใจเต้นแรงจนเหมือนกลองที่ถูกตีรัวๆหายใจหอบถี่จนรู้สึกเหนื่อยคุณกิฟต์พนมมือและพูดว่าพี่ถ้ามีอะไรก็มาบอกกันดีๆนะพี่นะพี่อย่ามาบอกแบบนี้คือกิฟต์ไม่รู้คุณกิฟต์รวบรวมสติกลับมานั่งที่เดิมแล้วก็ลงมือแต่งหน้าศพต่อแต่อยู่ๆค่ะไอไลเนอร์ที่ถูกเก็บอยู่ในกล่องเครื่องมือคือมันไหลตกลงมาบนพื้นเสียงดังแกรกเหมือนได้ยินเสียงผู้หญิงเบาๆบอกทำไมไม่แต่งอายไลเนอร์ให้เขาล่ะคุณกิฟต์ได้ยินแบบนั้นที่มีอาการตื่นกลัวอยู่แล้วก็ใจหายวูบรีบเด้งตัวลุกขึ้นมาดูก็เห็นอายไลเนอร์กลิ้งอยู่บนพื้นใกล้ๆปลายเท้าคุณกิฟต์ก็เลยพูดว่าอ๋ออยากกรีดอายไลเนอร์กรีดให้ก็ได้แต่จะออกมาสวยหรือเปล่านั้นไม่รู้นะเพราะที่เห็นอยู่คือตอนนี้ร่างคุณเป็นยังไงถ้าให้เขียนก็เขียนให้ได้คุณกิฟต์ก้มลงหยิบอายไลเนอร์ขึ้นมาเขียนให้ศพนะคะหลังจากทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วคุณกิฟต์ก็เดินออกไปหาญาติของศพที่ยืนรออยู่หน้าห้องและบอกว่าแต่งเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็กลับบ้านคุณกิฟต์ก็ทำธุระส่วนตัวทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็เข้านอนจากที่นอนอยู่กำลังเคลิ้มๆอยู่นะคะคุณกิฟต์ก็รู้สึกชาไปทั้งตัวแล้วก็ขยับตัวไม่ได้คุณกิฟต์ลืมตาและพยายามกวาดสายตาไปมองรอบๆห้องก็เห็นเพียงแค่ความมืดความรู้สึกหวั่นๆต่ออะไรบางอย่างก็เริ่มเกาะกลุ่มขึ้นที่หัวใจสักพักหนึ่งก็มีเสียงผู้หญิงมากระซิบที่ข้างหูบอกว่าที่สั่นเตียงอ่ะไม่ใช่ว่าเพราะอะไรหรอกแต่ทำไมถึงไม่จุดธูปบอกก่อนและเป็นฉันเป็นคนที่ชอบเขียนอายไลเนอร์มากทำไมถึงไม่ทำงานด้วยความตั้งใจแบบนี้คุณผู้ฟังคะคุณกิฟต์บอกว่าปกติแล้วคุณกิฟต์จะแต่งหน้าให้ศพจะไม่เคยขอขมาไม่จุดธูปไม่บอกกล่าวใดๆเพราะคุณกิฟต์ถือว่ามาช่วยไม่จำเป็นต้องบอกแต่เหตุการณ์นี้ก็เลยต้องทำให้คุณกิฟต์จุดธูปบอกก่อนทุกครั้งแล้วต้องบอกทั้งก่อนที่จะเริ่มแต่งแล้วก็หลังจากที่แต่งเสร็จแล้วทุกครั้งค่ะเหตุการณ์ต่อมานะคะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีค่ะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาเรื่องราวของคุณอ้ําคุณอ้ําได้ย้ายมาอยู่ที่อำเภอไซน้อยตั้งแต่ยังเป็นเด็กโดยบ้านของคุณอ้ําจะอยู่แถวๆปากซอยนะคะแถวที่คุณอ้ําอยู่นั้นจะมีทาวน์เฮาส์ใหม่ผุดขึ้นอยู่หลายหลังแถวกลางซอยตั้งแต่เดิมมีทาวน์เฮาส์เก่าๆอยู่หลังนึงแต่ก็ได้รับการบูรณะใหม่ทุกหลังค่ะแต่ว่าท้ายซอยจะมีบ้าน2ชั้นอยู่หลังนึงซึ่งดูเก่าแล้วก็ทรุดโทรมเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกๆที่ไม่มีบ้านหรือว่าทาวน์เฮาส์หลังไหนกล้าที่จะปลูกติดกับบ้านหลังนี้แต่จะขยับออกไปปลูกกันห่างบ้านหลังนี้ก็ร้างมาตั้งแต่ที่คุณอ้ําย้ายเข้ามาอยู่ผ่านมาไม่กี่เดือนก็มีคนเข้ามาบำรุงใหม่ซึ่งก็น่าจะเป็นเจ้าของแล้วก็แขวนป้ายให้เช่าไม่นานก็มีคนมาเช่าอยู่นะคะซึ่งก็เป็นร่างทรงโดยคุณอ้ํามักจะชอบปั่นจักรยานไปเล่นแถวท้ายซอยอยู่บ่อยๆค่ะก็จะเห็นพวกตุ๊กตาพวกของบูชาอยู่เยอะมากจนล้นออกมาหน้าบ้านแล้วก็จะมีควันธูปนี่ลอยขโมงอยู่ตลอดเวลาค่ะร่างทรงเช่าอยู่บ้านหลังนี้เกือบ10ปีแล้วก็ได้ย้ายออกไม่กี่วันต่อมาก็มีคนใหม่มาเช่าอยู่แต่ก็อยู่ได้เพียงแค่2วันซึ่งคุณอ้ําได้ยินชาวบ้านแถวนั้นพูดกันมาบอกว่ามีคนมาเช่าอยู่ใหม่รีบขนของย้ายออกกลางดึกเลยแต่ทุกคนก็ไม่ทราบเหตุผลว่าเป็นเพราะอะไรหลังจากนั้นประมาณ1เดือนก็มีน้าของเพื่อนคุณอ้ําย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ซึ่งตอนแรกนะคะตอนที่น้าย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ๆเนี่ยน้าเป็นปกติดีทุกอย่างแต่หลังจากที่อาศัยอยู่ที่นี่ได้2เดือนก็เริ่มกลายเป็นคนเพ้อประมาณว่าเขามีแฟนแล้วก็มีลูกอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยทั้งที่น้านี่อยู่แค่คนเดียววันนั้นคุณอ้ําขอคุณแม่ว่าจะไปนอนที่บ้านของน้าของเพื่อนเนี่ยที่อยู่ท้ายซอยแล้วก็จะไปแอบดูดบุหรี่ด้วยก็เลยเดินถือหมอนไปที่ท้ายซอยค่ะกับเพื่อน2คนพอไปถึงบ้านนะคุณอ้ํากับเพื่อนคุยกันเล่นปกติจนเวลาย่างเข้าตีหนึ่งก็ขึ้นไปนอนที่ชั้นบนส่วนน้านอนที่ชั้นล่างอยู่แล้วโดยในห้องชั้น2ไม่ได้มีข้าวของอะไรมากนักก็จะมีเพียงแค่ที่นอนอยู่ขวามือโต๊ะเครื่องแป้งอยู่ถัดจากเตียงนอนตู้เสื้อผ้าอยู่ตรงปลายเตียงส่วนห้องน้ําจะอยู่หลังห้องตรงข้ามกับประตูทางเข้าพอดีค่ะคุณอ้ํานอนไปสักพักหนึ่งเริ่มได้ยินเสียงพัดลมตั้งพื้นดังแกรกแกรกทั้งที่ตอนแรกมันก็ไม่ได้มีเสียงอะไรจนเพื่อนที่นอนอยู่ข้างสะกิดแล้วบอกพัดลมดัง คุณอ้ําก็รู้นะว่าเพื่อนกลัวซึ่งปกติเพื่อนคนนี้จะเป็นคนที่กลัวผีมากเลยนะคะคุณอ้ําก็เลยลุกไปปิดค่ะมันไม่ได้ส่งเสียงดังน่ารำคาญอีกต่อไปแต่สักพักใหญ่ๆคุณอ้ํารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเพราะว่าถูกเพื่อนสะกิดที่หลังด้วยอารมณ์ที่ง่วงนอนอยู่แล้วปนโมโหด้วยก็เลยถามเพื่อนไปบอกเป็นอะไรเนี่ยก็เห็นเพื่อนนอนหลับตาปี่แล้วชี้ไปทางปลายเตียงปรากฏว่ามีเด็กผู้หญิงค่ะนั่งหันหลังอยู่ปลายเตียงอายุรุ่นอนุบาล3ผมยาวถึงกลางหลังใส่ชุดราตรีนั่งแกว่งตัวโยกไปโยกมาจากคนที่ไม่กลัวผีค่ะทีนี้คุณอ้ําเริ่มคิดแล้วล่ะว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันคืออะไรความกลัวเล็กๆ เริ่มผุดขึ้นในตัวคุณอ้ําหลับตาลงคิดในใจว่าถ้าลืมตาขึ้นมาแล้วไม่เจอแสดงว่าตาฝาดครู่เดียวต่อมาคุณอ้ําค่อยๆลืมตาค่ะเด็กผู้หญิงคนนั้นก็หายไปที่ปลายเตียงมีเพียงแค่ตู้เสื้อผ้าหลังเก่าๆก็เลยรู้สึกใจโล่งขึ้นมาทันทีแต่ว่าอยู่ๆค่ะประตูห้องมันกลับเปิดออกมาเองแล้วค่อยๆอ้าออกอย่างช้าๆคุณอ้ําเองรู้สึกขนลุกตั้งเลยนะคะทั้งที่ตนเองเป็นคนล็อกมันกับมือก่อนนอนแล้วแท้ๆต้องมีคนเปิดมันจากด้านในเท่านั้นแต่คุณอ้ําไม่ทันที่จะคิดอะไรต่อประตูห้องน้ำค่ะก็ค่อยๆอ้าออกคุณอ้ํารีบหันขวับไปมองปรากฏว่าเห็นเด็กผู้หญิงที่นั่งอยู่ปลายเตียงเมื่อครู่ไปนอนคว่ำหน้าอยู่กลางห้องน้ำคุณอ้ําตกใจจนช็อกเลยรีบหลับตาลงความกลัวก็เริ่มแผ่กระจายไปทั่วร่างก็นึกในใจว่าไม่ใช่เราไม่ใช่คนกลัวผีมันต้องไม่ใช่แล้วค่อยๆลืมตาขึ้นมาดูอีกทีนึงก็เห็นประตูห้องน้ำปิดอยู่ในสภาพเดิมค่ะทีนี้คุณอ้ําคิดในใจแล้วแหละว่ามันคืออะไรกันแน่ตาฝาดไปเองหรือว่าเห็นภาพหลอนคุณอ้ําก็เลยรีบปลุกเพื่อนที่นอนอยู่ข้างๆนี้ให้ลุกขึ้นมาก่อนฟ้าตื่นเพื่อนก็ลืมตาขึ้นมามองหน้าคุณอ้ําแต่ยังไม่ทันที่คุณอ้ําจะพูดอะไรต่อเพื่อนคุณอ้ําที่ชื่อฟ้านี่ก็เลยบอกไม่ต้องเล่ากูเห็นแล้วคืนนั้นคุณอ้ํากับเพื่อนก็เลยตัดสินใจค่ะวิ่งลงไปข้างล่างแยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันรุ่งเช้าก็เลยมานั่งเล่าให้ฟังต่างคนต่างเจออะไรกันบ้างคุณอ้ําเองค่ะเล่าให้ฟังบอกว่าเห็นเด็กนั่งอยู่ปลายเตียงแล้วพยายามหลับตาลงพอลืมตาขึ้นก็ไม่เห็นเด็กคนนั้นก็คิดว่าคงจะตาฝาดแต่เพื่อนได้ฟังแบบนั้นเพื่อนก็เลยบอกว่าความจริงเด็กไม่ได้หายไปไหนนะแต่มันลุกเดินไปเปิดประตูห้องแล้วเดินกลับมาเปิดประตูห้องน้ำแล้วก็เดินหายเข้าไปในตู้เสื้อผ้าเหตุการณ์คือมันเกิดขึ้นเร็วมากค่ะเพราะว่าเด็กคนนั้นกึ่งวิ่งกึ่งเดินคืออยู่ในอาการลุกดีลุกลนเหมือนกำลังหนีอะไรบางอย่างช่วงเย็นเวลาประมาณ6โมงคุณอ้ําแล้วก็เพื่อนก็เลยเดินไปเล่าเรื่องนี้ให้น้าฟังแต่น้ากลับไม่เชื่อทุกคนก็เลยเดินขึ้นไปดูกันบนห้องคุณอ้ําเดินนำหน้าขึ้นไปบนชั้น2เปิดสวิตช์ไฟที่อยู่แถวหัวบันไดหลอดนีออนกระพริบ 2-3 ทีก็ดับพรึบแต่ทุกคนก็ไม่ได้สนใจมากนักอ่ะเนาะแล้วก็เดินเข้าไปในห้องนะคะจังหวะที่เปิดประตูเข้าไปคือกลิ่นอับพุ่งปะทะจมูกคุณอ้ําจนต้องเอามือปิดจมูกสภาพห้องต่างจากเมื่อคืนอย่างลิบลับพื้นมีฝุ่นเกาะอยู่หนาเตอะเตียงนอนมีแต่ฝุ่นจับอยู่เต็มผ้าปูเตียงตู้เสื้อผ้าเก่าจนแทบจะหักพับลงมาได้ทุกเมื่อกระจกหน้าโต๊ะเครื่องแป้งมีแต่คราบฝ้าสีขาวๆจับอยู่ทั่วทั้งบานทีนี้คุณอ้ําหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาจากอกแล้วค่ะคิดอยู่ในใจว่าเมื่อคืนกูนอนอยู่ในห้องนี้เหรอก็เลยหันไปมองหน้าเพื่อนเห็นเพื่อนทำท่าจะร้องไห้คุณอ้ําก็เลยถามว่าน้าทำไมห้องนี้มันถึงได้เก่าแบบนี้น้าก็เลยตอบว่าก็ตั้งแต่มาอยู่ยังไม่เคยขึ้นมาเหยียบข้างบนเลยรู้สึกไม่ชอบข้างบนนี้คุณอ้ําเหลือบไปมองประตูห้องน้ําค่ะก็พบว่ามันถูกล็อกไว้ด้วยแม่กุญแจเก่าๆจากด้านนอกและก็มียันสีแดงๆเก่าๆประมาณเท่าฝ่ามืออยู่กลางประตูห้องน้ำเลยนะถึงแม้ว่าคุณอ้ําจะกลัวแต่มีความรู้สึกว่าต้องรู้ให้ได้ว่าในห้องนี้มันมีอะไรก็เลยทุบแม่กุญแจที่ล็อกประตูห้องน้ำไว้ซึ่งน้าเองก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรนะคะคุณอ้ําก็เลยเอาค้อนหวดจนที่ล็อกแม่กุญแจหลุดกระเด็นจับบานประตูเตรียมจะเปิดแต่ก็รู้สึกถึงความกลัวอะไรบางอย่างในใจก็คิดว่าถ้าเปิดออกมาแล้วเจอศพเด็กจะทำยังไงทีนี้คุณอ้ําก็เลยรวบรวมสติค่อยๆผลักประตูช้าๆคุณผู้ฟังคะสภาพห้องน้ำค่อนข้างเก่ามากมีหยากไย่แล้วก็เชื้อราดำๆเกาะอยู่เต็มฝ้าแล้วก็ผนังมีกระถางธูปสีน้ำเงินเก่าๆมีธูปที่เหลือแต่ก้านปักอยู่1ดอกค่ะวางอยู่ตรงกลางห้องน้ำ ส่วนข้างๆกระถางธูปนะคะมีจานใส่กับข้าวที่ขึ้นราดำๆอยู่หนึ่งจานแล้วก็มีชุดราตรีสีขาวเก่าๆของเด็กผู้หญิงแขวนอยู่ตรงราวแขวนผ้าขนหนูมีตุ๊กตาเกือบร้อยๆตัวทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่กองอยู่ทางผนังฝั่งชักโครกคุณอ้ําเห็นแบบนั้นถึงกับผงะหลังเลยรีบปิดประตูทันทีน้าที่ยืนอยู่ข้างๆทำสีหน้าหวาดกลัวไม่ต่างจากคุณอ้ําส่วนเพื่อนนี่รีบเดินจ้ำอ้าวจ้ำอ้าวออกจากห้องไม่พูดไม่จาสักคำคุณอ้ําเองก็อยากจะเดินตามหลังเพื่อนออกจากห้องใจจะขาดติดที่ว่าขาทั้งสองข้างมันตายสนิทมาขยับได้ก็ตอนที่ได้ยินเสียงน้าพูดบอกว่าลงไปข้างล่างกันดีกว่าคุณอ้ําก็เลยเดินลิ้วออกจากห้องก่อนแล้วน้าเดินตามหลังมาติดๆระหว่างที่กำลังเดินลงบันไดหูก็แว่วได้ยินเสียงเด็กฮัมเพลงออกมาจากห้องน้ำทำให้คุณอ้ําเสียวสันหลังวาบความคิดที่ว่าตนเองเป็นคนไม่กลัวผีบัดนี้รู้ซึ้งแล้วนะคะว่าตัวเองเป็นคนที่กลัวผีมากๆและหลังจากนั้นคุณอ้ําก็ขอให้น้าย้ายออกจากที่นี่แต่น้ากลับบอกว่าย้ายออกไม่ได้เพราะว่าน้าทิ้งลูกทิ้งเมียไว้ที่นี่ไม่ได้ทำให้คุณอ้ําเริ่มระแวงแล้วค่ะว่าลูกเมียที่น้าพูดถึงอยู่บ่อยๆเป็นใครกันแน่จนต้องมีญาติมาบังคับให้ย้ายออกน้าถึงยอมย้ายคุณอ้ําพยายามถามประวัติบ้านหลังนี้จากคนที่อยู่ในซอยเดียวกันแต่กลับไม่มีใครรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เลยซึ่งปัจจุบันนี้คุณอ้ําเองก็กลายเป็นคนขี้หวาดระแวงและก็กลัวผีมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยล่ะค่ะเรื่องราวน่ากลัวเรื่องต่อมาค่ะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อเราย้อนกลับไป3ปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นที่ห้องพักแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยเรื่องมีอยู่นะคะว่าคุณแอ๋วเนี่ยไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเมื่อถึงกำหนดคลอดก็ไปคลอดที่โรงพยาบาลทีนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วแม่คุณแอ๋วก็มารับกลับไปพักฟื้นที่บ้านย่านนนทบุรีค่ะก็พักอยู่ประมาณ 3-4 วันก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นโดยจำได้ว่าวันนั้นเป็นวันพระปกติเวลาที่คุณแอ๋วไปอยู่ต่างที่คุณแอ๋วจะต้องซื้อดอกไม้แล้วก็จุดธูปไหว้เจ้าที่เจ้าทางบอกกล่าวว่าจะขออยู่อาศัยวันนั้นคุณแอ๋วเองก็ลืมซื้อเข้ามาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไหว้ก็ได้คงไม่เป็นไรทีนี้พอตกดึกประมาณ5ทุ่มค่ะลูกคุณแอ๋วก็ร้องไห้งอแงไม่ยอมหยุดผิดปกติเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาอยู่ก็ไม่เคยร้องงอแงเลยลูกของคุณแอ๋วร้องอยู่นานมากประมาณ2ชั่วโมงเห็นจะได้ค่ะคุณแอ๋วก็รู้สึกใจคอไม่ดีพอให้กินนมก็ไม่ยอมกินทำยังไงก็ไม่ยอมหยุดร้องจนแม่คุณแอ๋วเดินเข้ามาดูว่าเป็นอะไรมดกัดหรือเปล่าหรือเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งนึกขึ้นได้ว่าวันนี้เป็นวันพระแล้วยังไม่ได้ซื้อดอกไม้มาไหว้แล้วก็ไม่ได้จุดธูปบอกผ่านไปสักพักนึงลูกคุณแอ๋วก็ร้องจนหลับไปคุณแอ๋วเองก็เลยนอนหลับตามไปด้วยนะคะทีนี้พอช่วงเวลาประมาณตีสามเกือบตีสี่คุณแอ๋วเองรู้สึกตัวตื่นจะไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคุณแอ๋วเองก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนมากระโดดทับอยู่ที่ตัวซึ่งคุณแอ๋วก็ยืนยันว่าไม่ได้หลับแล้วค่ะตื่นแล้วก็มีสติอยู่ตลอดเวลาคุณแอ๋วก็เลยคิดว่าโดนผีอำแล้วแน่ๆจะลุกก็ลุกไม่ได้ท่องนโมสามจบแผ่เมตตาเขาก็ไม่ไปไม่ยอมไปไหนเลยแล้วก็ยังได้ยินเสียงผู้หญิงบอกว่าท่องไปเถอะท่องยังไงก็ไม่ไปหรอกจนคุณแอ๋วปวดท้องจนทนไม่ไหวก็เลยพูดว่าส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกได้ทำทั้งหมดนั้นขออุทิศให้แก่ดวงวิญญาณที่มองไม่เห็นแค่นั้นล่ะค่ะผู้หญิงคนนั้นก็ร้องขึ้นมาแล้วก็กระโดดออกจากตัวคุณแอ๋วไปทันทีวินาทีนั้นคุณแอ๋วรีบวิ่งเข้าห้องน้ำแทบไม่ทันพอตื่นเช้ามาคุณแอ๋วก็เลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้คุณแม่ฟังแม่คุณแอ๋วเมื่อได้ฟังแบบนั้นนะคะก็บอกว่าอยู่มาตั้งนานไม่เคยเจอเลยถ้ามีจริงคืนนี้ลองมาหาดูสิตอนนั้นเองคุณแอ๋วก็คิดว่าที่แม่พูดไปคงจะพูดเล่นๆปลอบใจไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าแม่ของคุณแอ๋วเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวผีเพราะว่าอยู่ที่นี่มานานแล้วก็ไม่เคยเจอเรื่องราวแปลกๆแต่ว่าเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นค่ะในเช้าวันต่อมาแฟนคุณแอ๋วโทรมาบอกว่าจะมารับกลับบ้านระหว่างที่คุณแอ๋วรอแฟนมารับนั้นแม่ก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้ฟังบอกว่าจำได้ไหมเมื่อวานที่แม่บอกว่าเจอผีอำแล้วบอกไม่กลัวถ้ามีจริงมาหาดูเชื่อไหมคืนนั้นเขามาหาแม่จริงๆคุณแอ๋วก็เลยถามไปบอกว่าเขามายังไงอ่ะแม่ก็เลยบอกว่าในคืนนั้นระหว่างที่นอนหลับอยู่คนเดียวเพราะว่าพ่อไปทำธุระข้างนอกก็มีความรู้สึกเหมือนมีอะไรสักอย่างมาสะกิดที่หลังแม่ก็เลยพลิกตัวกลับไปเพราะคิดว่าพ่อคงจะกลับมาแล้วก็คงจะมาแห่ให้แม่ตื่นที่นี่พอหันกลับไปเท่านั้นแหละบอกเลยว่าใจหายวาบไปอยู่ตาตุ่มเพราะว่าร่างที่เห็นนอนอยู่ข้างๆเป็นเงาดำๆเห็นแต่หัวนะแล้วก็แสยะยิ้มให้ตอนนั้นแม่ตกใจทำอะไรไม่ถูก ็เลยหยิบเอาหัวนั้นเนี่ยโยนทิ้งไปไกลๆแล้วก็พลิกกลับไปนอนอีกข้างนึงทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มีเสียงพูดออกมาอีกว่าอยากเจอไม่ใช่หรอก็มาหาแล้วไงจะหนีทำไมล่ะคืนนี้จะอยู่ด้วยทั้งคืนเลยตอนนั้นแม่ได้แต่นึกถึงบทสวดมนต์ต่างๆแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณนั้นแต่ทำยังไงเสียงนั้นก็ยังไม่หายไปค่ะกลับพูดตลอดว่าอยากเจอก็มาหาแล้วไงจะไล่ทำไมล่ะสุดท้ายแม่ทำอะไรไม่ถูกต้องกลั้นใจนอนหลับไปพอคุณแอลได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดตกใจแทบช็อกและหลังจากนั้นไม่ถึง3เดือนคุณแม่ก็ย้ายออกจากบ้านหลังนั้นไปอยู่ที่ใหม่แถวย่านเตาปูนนะคะคุณแอลเองก็เลยถามคุณแม่ไปบอกว่าทำไมแม่ถึงย้ายออกล่ะแม่ไม่ยอมบอกอะไรเลยบอกแค่ว่าใครจะทนอยู่ได้ล่ะทนอยู่มาได้อีกตั้ง3เดือนก็เก่งแล้วนะเนี่ยถ้าเองรู้ว่ามีอะไรก็ลองไปนอนที่บ้านอีกทีสิทำให้คุณแอลไม่กล้าถามอีกต่อไปเลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของคุณแอลแล้วก็คุณแม่ค่ะที่ไปเจอเรื่องราวน่ากลัวน่ากลัวที่บ้านผีดุแห่งหนึ่งย่านนนทบุรีเรื่องสุดท้ายประจำคืนนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของพี่ศักดิ์เจ้าของเต็นท์รถมือสองแห่งหนึ่งย่านพระราม2พี่ศักดิ์แกเป็นคนชอบตระเวนไปตามจังหวัดต่างๆเพื่อไปหารถเข้ามาไว้ในเต็นท์ของตัวเองบางครั้งเองนะคะก็จะไปงานประมูลรถแต่มีอยู่วันหนึ่งพี่ศักดิ์ไปงานประมูลรถแล้วก็ไปเจอรถเก๋ง4ประตูคันหนึ่งพี่ศักดิ์เองแกบอกว่าพอเห็นแว็บแรกเนี่ยนะแกก็รู้สึกชอบรถคันนี้เลยสีก็ใหม่ล้อก็ใหม่ข้างในใหม่คือทุกอย่างใหม่หมดทั้งที่อายุการใช้งานก็10กว่าปีแล้วก็เลยประมูลแล้วก็ได้รถคันนี้มาในราคาไม่แพงแกดีใจมากเพราะทุกครั้งที่ไปประมูลรถมาจะได้รถที่ไม่ค่อย 100% ก็ต้องเอากลับมาซ่อมมาแต่งอยู่เสมอแต่ว่าแปลกนะคะที่รถคันนี้เนี่ยมาในสภาพที่สมบูรณ์สีสวยคือทุกอย่างโอเคไปหมดจากนั้นแกก็ขับรถคันนี้กลับมาไว้ที่เต็นท์ตัวเองค่ะที่เต็นท์รถของพี่ศักดิ์เนี่ยจะมีลูกน้องคนหนึ่งชื่อว่าปัญญาซึ่งจะคอยเฝ้ารถดูแลความเรียบร้อยให้ทั้งกลางวันกลางคืนสิ่งที่แปลกสำหรับรถคันนี้คือเวลามีลูกค้ามาดูจะบอกว่ารถสวยจังใหม่มากแต่พอไขกุญแจเปิดให้ดูข้างในทุกคนจะมีท่าทีบ่ายเบี่ยงหมดแล้วก็บอกว่าเอาไว้ก่อนดีกว่าบ้างก็ขอว่าไปดูคันอื่นดีกว่าในตอนกลางคืนค่ะปัญญาซึ่งเป็นเด็กเต็นท์รถที่นอนอยู่ในห้องด้านบนก็จะได้ยินเสียงล็อกรถดังตีตีก็เลยลุกจากที่นอนเพื่อที่จะเปิดหน้าต่างออกมามองดูแล้วก็เห็นนะคะว่ารถคันนี้เนี่ยมันมีไฟผ่าหมากเปิดอยู่ก็คือไฟกระพริบซ้ายขวาปัญญาก็เลยรีบลงมากลัวว่าจะมีใครมางัดรถแต่พอลงมาดูก็ไม่มีอะไรไฟมันดับไปแล้วก็เลยคิดในใจว่าอาจจะเป็นหมาวิ่งชนหรือไม่ก็สัญญาณการขโมยทำงานหรือเปล่าก็เลยกลับขึ้นไปนอนทีนี้พอคืนต่อมาค่ะเหตุการณ์เดิมๆก็เอาอีกละเสียงเดิมปัญญาก็เลยโผล่ออกมาดูแต่สิ่งที่เห็นมากขึ้นก็คือไฟในเก๋งรถมันติดปัญญาก็เลยเดินลงมาจะปิดคิดว่าเจ้านายคงลืมปิดแต่พอเดินมาใกล้รถไฟไม่ได้เปิดทุกอย่างปกติหมดทำให้เขาเองก็เริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วนะคะและในคืนถัดมาเสียงรถก็ดังอีกเหมือนเดิมแต่พอปัญญาโผล่มาดูภาพที่เห็นคือมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะนั่งอยู่ตรงที่นั่งคนขับพร้อมกับไฟในเก๋งติดเขาก็เลยรีบวิ่งลงมากลัวว่าจะเป็นขโมยแต่พอมาถึงอ้าวทุกอย่างปกติไม่มีใครในรถไฟก็ไม่เปิดปัญญาเองก็พยายามมองหารอบๆก็ไม่เจอใครพอตื่นตอนเช้ามาพี่ศักดิ์มาถึงเต็นท์รถปัญญาก็เลยบอกพี่ศักดิ์ว่าพี่เมื่อคืนผมเจอผีพี่ศักดิ์ก็เลยบอกว่าบ้าจะไปมีได้ยังไงผีเนี่ยทำเต็นท์มาตั้งนานไม่มีหรอกปัญญาก็เลยแย้งบอกพี่มีพี่คันเนี้ยที่พี่เอามาใหม่นี่แหละผมเจอมาหลายวันแล้วคืนก่อนยังไม่แน่ใจแต่เมื่อคืนเนี้ยแน่ใจเลยหนักสุดเลยไฟมันเปิดเองแล้วก็มีคนนั่งอยู่ในรถด้วยนะพี่ศักดิ์ก็เลยด่าปัญญาเขาให้เพราะพี่ศักดิ์เป็นคนไม่เชื่อเรื่องพันนี้อยู่แล้วทีนี้พอตกเย็นค่ะพี่ศักดิ์เนี่ยมีนัดกับพี่หมูเพื่อนที่บินมาจากสงขลาพี่หมูวานให้พี่ศักดิ์ไปรับพี่ศักดิ์แกก็เลยบอกกับปัญญาว่ารถคันนี้ใช่ไหมที่มีผีมาเดี๋ยวกูขับให้ดูแกก็เลยขับรถคันนั้นออกไปรับเพื่อนที่สนามบินดอนเมืองพี่ศักดิ์พาพี่หมูไปกินข้าวแล้วก็ไปเที่ยวต่อดื่มกันจนเมามายจนเวลาประมาณ 2:00 น. 3:00 น.ก็ขับรถพากันกลับไปที่เต็นท์ของตัวเองในระหว่างที่ขับรถกลับพี่หมูก็เลยถามว่าไอ้ศักดิ์ทำไมรถมึงมันเก่าจังวะข้างในเนี่ยทำไมมันมีคราบอะไรเปรอะตรงเบาะเต็มไปหมดพี่ศักดิ์เองแกก็มองดูรอบๆก็ดูปกติดีก็เลยถามกลับมึงบ้าหรือเปล่าไอ้หมูพอสิ้นเสียงเท่านั้นล่ะ อยู่ๆกลิ่นเหม็นเน่าออกมาจากห้องแอร์กลิ่นปะทะจมูกค่อยๆเหม็นมากขึ้นมากขึ้นจนทั้งคู่เนี่ยต้องเปิดกระจกพี่ศักดิ์แกก็สงสัยเหมือนกันว่าอาจจะมีหนูเข้าไปตายแต่ทำไมตอนขับมาถึงไม่ได้กลิ่นทีนี้พอไปถึงเต็นท์รถค่ะพี่ศักดิ์ก็เรียกปัญญาออกมาให้มาดูรถว่าทำไมมันถึงมีกลิ่นเหม็นเน่าขนาดนี้มันมีหนูตายหรือเปล่าปัญญาทำหน้าเจื่อนแล้วบอกไม่อะพี่ผมไม่ดูตอนนี้หรอกเดี๋ยวผมได้ดูตอนเช้าให้ได้ไหมพอแกได้ยินแบบนั้นแกก็โมโหแกก็บอกว่าถ้ามึงไม่ดูกูไล่มึงออกปัญญาก็เลยต้องดูให้ตอนนั้นส่วนพี่ศักดิ์เองกับพี่หมูเนี่ยก็เลยขึ้นบ้านไปปัญญาด้วยความที่เพิ่งเจอผีก็เก๊ๆกังๆค่อยๆเปิดฝากระโปรงรถดูเอาไฟฉายส่องหาที่มาของกลิ่นแต่พอเงยหน้าขึ้นมาค่ะปัญญาเองถึงกับพังงะทันทีเลยคือมันจะมีช่องเล็กๆระหว่างฝากระโปรงกับตัวถังรถใช่ไหมสิ่งที่เห็นคือมีผู้ชายที่อยู่ในรถนี่แหละค่ะตรงที่คนขับผิวซีดดูช้ำเลือดช้ำหนองไงก็ไม่รู้นั่งเชยคางไว้ที่พวงมาลัยกำลังจ้องมองมาที่ปัญญาปัญญาเห็นแบบนั้นก็วิ่งตะโกนลั่นบอกผีหลอกแล้วก็หนีขึ้นไปในห้องแบบไม่เหลียวหลังพอเช้าอีกวันปัญญารีบลงมาตะโกนบอกพี่ศักดิ์บอกพี่ผมเจอผีแต่พี่ศักดิ์ไม่ลงมาเป็นพี่หมูลงมาแทนก็เลยถามหาปัญญาเนี่ยบอกเรียกหาใครน่ะปัญญาก็เลยบอกว่าหาพี่ศักดิ์ครับพี่หมูก็เลยบอกว่าเออกูก็หาพี่ศักดิ์อยู่เหมือนกันทั้งสองงงมากศักดิ์หายไปไหนแล้วก็เริ่มเดินวนหาในเต็นท์รถจนไปเจอพี่ศักดิ์ซึ่งอยู่ในลักษณะคุกเข่าอยู่ตรงหน้ารถคันนั้นคือเอาพวงมาลัยมาไหว้พี่หมูกับปัญญาเห็นแบบนั้นเลยถามบอกว่าทำอะไรอ่ะพี่ศักดิ์ก็เลยตอบว่ากูเจอแล้วกูรู้แล้วว่าเป็นใครและพี่ศักดิ์ก็เล่าให้ฟังบอกเมื่อคืนนี้ขึ้นบ้านไปตอนเคลิ้มๆอยู่หลับเหมือนถูกผีอำมีคนมาทับที่ตัวและเป็นเสียงผู้ชายพูดว่าเอารถกูคืนมาถ้ามึงไม่เอามากูจะเอาชีวิตมึงวันนั้นค่ะพี่ศักดิ์ก็เลยต้องออกตระเวนหาเต็นท์รถเพื่อขายรถคันนี้ขายถูกๆไปเลยจนมีเต็นท์นึงรับซื้อไว้ในราคาไม่กี่หมื่นเท่านั้นพี่ศักดิ์แกก็รีบเอาไปส่งให้ในวันนั้นเลยแต่ว่าหลังจากนั้น 3-4 วันค่ะรถคันนั้นถูกนำมาคืนให้พี่ศักดิ์โดยให้เหตุผลแน่ว่าผมรู้สึกแปลกๆรู้สึกไม่ดีพี่เอาไปเถอะแล้วก็คืนเงินมาให้ผมด้วยพี่ศักดิ์ก็ไม่รู้จะทำยังไงอะเนาะไม่รู้จะคืนให้ใครก็เลยเอาไปคืนที่ประมูลรถเขาก็ไม่รับคืนก็เลยจอดไว้ที่เต็นท์นั่นแหละหลังจากนั้นไม่นานพี่ศักดิ์ก็เสียชีวิตนะคะโดยผู้ที่พบเห็นบอกว่าพี่ศักดิ์แกนอนเสียชีวิตในรถคันนี้ตรงที่นั่งคนขับไม่รู้ว่าตายเพราะอะไรรถคันนี้ภายหลังถูกนำไปชำแหละขายซากทิ้งโดยไม่มีใครรู้ที่มาว่ารถคันนี้เคยเกิดอะไรขึ้นมาก่อนนะคะส่วนใครที่สนใจรถมือ2หรือว่ากำลังมองหารถอยู่แล้วก็ควรจะตรวจสอบประวัติให้ดีก่อนจะซื้อหรืออาจจะหาเป็นรถบ้านก็ได้ไม่อย่างนั้นอาจจะเจอเรื่องราวน่ากลัวแบบพี่ศักดิ์นี้อีกคนหนึ่งก็ได้หมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะเรื่องราวทุกเรื่องบีอยากจะให้รับฟังเพื่อความบันเทิงแล้วก็เพื่อเป็นการให้กำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจอกันใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ